سورت بنی اسرائیل سورت اعراف آیات نمبر یوصل اتدر 138 نمبر آیت دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون سورۃ اعراف کې درې مسلې وي مقصودی یوم صلاۃ تسلی و حضرت تا چې زړه مو څنګه وا اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او پاره واقعا د ټولو نورو د حضرت موسی علیه السلام ذکر کوي تسلی د پاره چې په موسی علیه السلام تکالیف راغلیو او موسی علیه السلام د قوم نه تکالیف د بادشاہ نه تکالیف د ساحرین نه تکالیف د سامین نه تکالیف حضره نو تنکړې نو پیغمبر فلا کن فی صدر کا حرج منه ستا سینکیم دې تنگ سیاره نشي د بیان د دینا دویم اتباع د الله د حکمونو کې او پاره د ټولو نمک واقعا د شیطان بې ایمانه ذکر کړه چاغه اتباع د الله د حکمونو نکړه تبا او برباد شو دارنګي او نور نمونی دولس ذکر کړي قوم نو قوم او قوم صالح قوم شعیب قوم لوط دارنګي دا قومونه تبا شو د موسی علی السلام قوم فرعونان تبا شو اغا اصحاب العجل چې د سخی عبادت کړو تبا شو دارنګي اغا متکفین چاغه من جوران پدرگاہونو ناستو او آغې تباشو قسمه قسم مخلوق چاغه عبادت کړي هو د مخلوق پونم باندې نزونیاز او منخت داغي پونم دسخی دورو هو کم کمینو دومنه نا اهلو چې دا کمزوري شی عبادت سره کوي کمزور شی اغه سو کو کمزور شی غوا کمزور شی اغه سخیو دا غسخی عبادت وکړو د غوا عبادت کړو دا غنه ډور بیکار مخلوق شته چې یو هم مخلوق دا ناکار مخلوق دا پریوتی مخلوق عبادت کوي په حیوانات کې نو دا غنه دا عقل کله کار کوي اوس دی وځي زینا بل منزل دی ابتلاء د موسی علی السلام بیانې یو سل ات دیر شمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر تیر کمن بنی اسرائیل په دریاب باندې فاتوا ولا قوم یعکفون علی اصنام لهم رال دی په قوم چې منجورانو په درگاهونو ځای فاتوا لا غی علی قوم په قوم بنی یعکفون چې ناستو غی عبادت د پاره علی اصنام په درگاهونو چې داغی د پاره وو اعتکاف داغه په زیارتونو په دربارونو ناستو قالو نو وی هغه جاهلانو د بنی اسرائیلنا هغه جاهلانو وی ها اجا علنا الهن او ګرځوا موږ لره یو مددگار ای موسی علی السلام موږ لم یو مددگار او ګرځوا کما لهم چې موږ عبادت کو دا موږ د پارم یو مددگار او ګرځوا چمنګا داغه عبادت کو کمالهم الها لک سنگ چې د دې بنی سایرو د پاره سنگ چې د دې د پاره مددګاران چې د عبادت کوي داغه وګورا د فرعونانو د بنی اسرائیلو نور ها عبادت والا خلق شته داغه عبادت کوي موږ د پاره مقرر کا یو مددګار چې موږ داغه عبادت کو کما لهم آلیا لکا سنگ چی دا دی دا پارا دی مدرگاران او دی دا غی عبادت کئی قال نوی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام انکم قوم تجهلون بشکا تاسو یو قوم یه نا پویا تاسو یو قوم دا سے جاہلان یه چی خبر کوئی تاسو بغیر دا علمنا بغیر دا عقلنا دا ستاسو جہالت دیں او کوستا سو کې عقل او علم نو تاسو به دا خبره کولا چې زمنګ د پاره یو مددگار وګرځوا خو کما کلی کنه جاهلان اوسم معلومه دا شوا چې څوک د بلچا عبادت کوي نو هغه لوی جاهل دی. سورته زمر وګوره تاسو التم وې سورته زمر د بلچا عبادت کول دا سبب د جہالت ګرځي او دا د جاهلانو کار دی. سلور شپې تایات د سورته زمر سری رښتما پاره وګورئ. قل افغیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون و پیغمبر آیا بغیر د الله نه حکم کوي تاسو ماته چې زه عبادت وکم ای جاهلانو؟ اعبد ایها الجاهلون عبد الله نه حکم کوي تاسو ماته چې زه عبادت وکم ایها الجاهلون ای جاهلانو؟ د بل چا عبادت کول دا د جاهلانو کار دی. ځکه موسی علی السلام و انکم قوم تجهلون تاسو یو قوم یې نه پویا جاهلان. اوسم هغه خلکو ته موږ جاهلان او نه پوی وایو چې هغې د الله عبادت پرې خودی دی. د مخلوق په زیارتونو په دربارونو منګولې خښې کړي د هغې په وګور دا غې په چوکاټونو باندې پراته دي. دا غې نه دا غې په نوم منخت پیش کوي هغه ته نزون یا زړی دا غې ته आवाजونه کوي دا د جاهلانو کار دی. ها نبی علی صلوات و سلام تم قوم ویلو اجعل لنا ذات انوات کمال الكفار ذات انوات. ها نبی علی سلام ته ویلو نبی علی سلام ورته ویلو انکم قوم تجهلون حضرت او دی الله اکبر الله الوی دے تاسو سملا سم شوینه. وګوره موسی علیہ الصلات والسلام سلوه کاله چغیواله وی سلوه کاله خلق منه کړو او بیا دور بېمانه او چ بیا داغه نه پسموتوي اجعل لنا الهن کما لهم الها اسم تبو ته چغوي ا داغه ناکار سيزونو نه به منکه او بیا چې لږ چوټی را شي یا لغې را زیری شي یا لږ خلک نو بیا و یاره دا اوسیله جایز ده د هغې په نومونو کار جایز دی هغته دا مدد شویل جایز دي دا خلکو لاسیزی دغ د موثال سلام کار دی. قاله نه کوم قومون تجهلون تاسو یو قوم نه پویا الله د مونږ پوه کې یعنی څوک چې منخته او شکرانې دا لانه بغیر د بل چا فنون باندې پیش کئ سو کواس کئ مخلوق ته چې فلانی را ورسیګا دا غي فنون باندې سيزونه ور کئ هنو دا د جاهلانو کار دی. انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یې نه جاهلان. ان اولئک متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یقینا دا کافر متبرن هلاکی دنګری پاغ دین کی چې دی دی پائے کې دای چې کم دین باندې دی چې موږ لا یو مددگار وګرځوا کدی چې په کم دین دی چې د ښی عبادت کئ د غو عبادت کئ نو دغه د هلاکی دو دین دی و باطلونو ختمیدون که ده آغا چه ده کم عمل کئی پاغی بانده ده چه سور عمل کئی آیات سورت اعراف ده وی حولی گوه سورت اعراف یو سل یو کم سلوی اختم آیات 149 نمبر آیات ده ده سورت اعراف نهم پارا سورت اعراف یو سلوی 149 ان هؤلاء متبرر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اوس موږ وایو د کفارو کدا دینوي چا بلتا را مدد شوی د بل فنون باندې منخت پیش کړي ها دا غي فنون باندې شکرانه پیش کړي او دا زمواد اورا رسیږي دغه دین دا غي په دغه دین کې دی تبا دې چې په دغه دین باندې سور عمل کوي نیک عمل نه باطل ما كانوا يعملون عمل باطل له ته څنګه باطل له. سورته اعراف کې دې ته شرک وایي ځکه دې ته د الله په صفاتونو کې د الله سره برخدار کا نو ته مشرک شوی دا کار د شرک شو عمل لتباشو عمل لتباشو ګور لکه سورته زمر 15 پیت آیات کې وی ولقد اوحیه الیک و الی الذین من قبلک ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اے پیغمبر کچرت تا شرک کړي وي بل فرض او تقدير انبياء عليهم السلام شرک نه کوي انبياء د لوی وړو ګناهونو نه پاک دي خدا لو به حلو فرضیه ده کچرتا بالفرض و تقدیر تا شرکو کن استا عمل با تباشی ده شرک پا وجاو تباشی تاوانی گورا چه کم پدر بارونو که چه کم بوٹی دی کمی چاٹی دی ده اوبو کم سوری دی نبی علیہ السلام ده اغین ده فیده اغسطلو نمنا کلی دا کم زی که چه خلق دا غزارت عبادت که کمزه کې چې خلک دا غبوټو عبادت کوي کمزه کې چې خلک را مدد شوي کم سیستا نو اغه زه کې د سوري نه به فایده نه لې پاغه زه کې ابوس کولو نه به فایده نه لې پاغه زه کې بناستم نه کې حدیث مخې ترې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي مستزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بذل شجرتن عبدت تحتا ناس تنو کلی نبی علیہ السلام داغ سوری دوونی دلانده چه داغ وونی دلانده عبادت شوی و کمزه که چه عبادت کیگی نو دا عبادت دا مخلوق پنوم بانده دا بلچا پنوم بانده نو پا غزه که دوونی دو سوری نلانده نوان فیدا نالی آغازه که با اوبم نسکه آغازه که با نستیم نکه دیلاره ویدایق سوره ده گر سوره ده چاټه پرتی دی یو بولار شو بوس کی مال گو سټی الوار والی او غړیا ساته قران کریم دیتا او وځه حرام ویل دا لکه سورته حج در شمایات کې وته الله سوی فجتن برج سمن الاوسان وجتنبو قول الزور فجتن برج سمن الاوسان زان ڈڈ تکی داغا گندگی رینا چه درگاہنو کی پراتری زیارتنو کی چه کم شے پروتے پیرخانو کی چه داغی پنم منخت پیشوی دا قرآنوی دا بولی زان تے اوساتے فجر تانی بر رجسا زان اوساتے داغا غلونا رجس چه داغی گندہ ہم دے بویتو ہم زی اللہوی دا دور گندے لکسنگ چلوی بول گندے وجتنبو قول الزور او ځان بچکی د وینا د شرک نه دا وینا ایم غلطه وا چې د پونم باندې دا منخت پیش کومه هغه ته را مدد شوي ما او دا کارم غلطو چې د نظر او منخت او شکرانه الوا چیلې ګډ پیسره وروالته لالای اولته تقسیمې اولته خوري اولته نورو لور کې پیسې نو دام حرام دی نسو حرام وی وی مالا دا خو جائز دی قرآن دیتا وی فجتنی برو رجس من اللوسان وجتنی بو قول الزور زان لرکی داغا وینا دا شرکنا او زان بچ کئی چه درگاہنو که کم شے پروتے نو آغا دی مردار آغا دی بویناک لکلوی بول غلو که خلق اختر خلیور کرده دا او خل خوری روڑی او دا سکنوی چه دا مردار دی حدیث کرا جی پیغمبر پاکوی ملعون من زبها لغیر اللہ لعنتی دی اغا سوک چه اغا علالا اکلا دی بلچا پنم باندی دی بلچا پنم باندی علالا کول اغا دی لعنتی او لعنت دا سی خیر دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی لعن الله لعن الله اليهود لعن لعن رسول الله صلى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا نبي عليه السلام لعنت ویلې دې په يهودو په نسواراو باندې هغه چا باندې لعنت ویلې چې د بل چا په نوم علالې کوي او یو صحابی نبی علیہ السلام په یو ډیډی د توام باندې چوکیدار ګرځولیو ابو هرره رضی الله تعالی عنہ اغل راغلې دریش پیغلای کړی دا نبی علیہ السلام ته صحابی وی دا الله پیغمبره ما لانا یا رسول الله سره لوی لعنت دې چې د اغلان نه منکیږي نبی علیہ السلام وی صحابی ګناګار دې خو لعنت نه دې لعنت او تموایا دریش پیغلا کړی دا لعنت او تموایا او دلته وي اسوک لعنت دې چې د بل چا په نوم منښتې ورکړه اسوک لعنت دې چې د بل چا په نوم چیلې او ګډ پیس حلال کا لعنت دې ولد الله اغبرخه د الله هغه عيسى د الله حق مخلوق لو ورکونو لعنت شو لعنت یو ناکاره خیره نن مخلوق په دې کې خلو ورکړي دا خوري اسکی دا سوک نه و چې دا حرام دي ها بس سره आवाज خوب کا او فضائل بیانوا د خلکو به خوخی د پلانې مولا ډیر لوی مقرر ده ډیر خسته تقریر کوي ډیر خسته بیان کوي الکه د شرک تردید کوي خلک په شرکیاتو کې اختره خلک په منوختو کې اختره خلک په رسومات او رواجونو کې اختره او که تاغه ډیرم فضایل کې لګیا شپاو د عبادتونو کې شپاو د منځونو کې شپاو د جمعتون کې وختونه وباسي خو یا ساته چې دا عقیده نو ګره داغه هغه عبادت نه قبليږي ها قران مو یو باطل ما كانوا يعملون باطل لیا هغه چې د کوم عمل کوي خط ختمیدون کوي او سوره نساء کې او تدوځه وي ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء موږ د دې خط تفصیل کړی دی بیا هم کو ان شاء الله خزان بچ کړي د دې سيزونو نه شرک یو مهلک بیماری ده قران د شر چه کم نقصانونه بیان کړی دي نو دا د نور سيزونو ډیر کم بیان کړی دي قال غير الله ابغيكم اله النبي موسى عليه السلام ابيدا لنا اولټوم تاسو ته پاره بل مددگار الهن بل حاجت پر کول والا اله چاته وي كل ما تعتمد عليه فهو الهك وكل شيء تخافو منه وترجو منه فهو اله ارغه شي چې ته د خدای ته مینه کې دا غسدا تم کې دا غنا نو غستا مددگار دې تپه اعتماد کې اسا مددگار دې د شیخ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله کتاب وګړ الفتو ربانی چې تا ته د الٰه هغه تفصیل څنګه کړي وستا پلکه ها پخله وی لا اله الا الله لا اله الا الله الٰه کې وافي قلبک کم الٰه او ستا پلکه سوره خدایان دی سوره دی نیولې دی روړه حاز مددگاران چې تا کوم نیولی زړه داغه نه صفا ساته आवाज ما یو مددگار دی زما حاجت پر کول ول یو ذات دی و هو فضلکم عل العالمین او دی الله غره والد کړي تاسو له مخلوقات باندې حدیث کې راځي نبی علی سلام راغې یو کس غتا و ای ایو ذنب اکبر کم یو ګناه لري لویا دا نبی علیہ السلام تو وی انت جعلک انت جعل لله ندان چتو غزه الله لره شریک او خلقک او دی الله پیدا کړی تا لره دا الله په صفاتونو کې الله سره شریک ګرځول دا لوی ګناه دا لوی ګناه دا دته دې ګناه وای وای خیر دې کنه دا خیر خیر وایز انجیناکم من آل فرعون ار یو ګناه معاف کیږي خود شر ګناه نه معاف کیږي ګوره او د بدعاتو چې دنیا نه لاړ ته به ونخ کړه اوس تذکیر بعد د نعمتونو یادګار چې اخلاص کړو موږ تاسو من آل فرعون د فرعون یاو نه یسومونکم سوء العذاب چې د صوبه تاسو سبد عذاب بد عذاب دا یقتلونا ابناکم شو جلب زامن تاسو ویستحیون نساکم پر خود لبی خز جنکی استاسو علکان بی وجل و جنکی بی دل پر خوده دا جنکی ولی پر خوده دا پارا دا خزمت وفی ذالکم بلا امی ربکم عظیم او دا بقره که من بیان مخی کریم ذالکا اسم اشاره دا وفی ذالکا او پا دا تبای دا فیرون که چه تاسو تبا کلی فیرون دل تبا که دا یو دی لوی بلا په مان بیا د چا سدا جی بیا پمانه د نعمت سرا وفی ذالکم او پتبای د فرعون کې ساسو بلا او نرزی مشان نعمتو د طرف در اف ساسو ندلوی سړی دشمن تبا کی دا ډلوی نعمت ته او یا ذالکه اشاره دغه بچو قتلولو تن بیا بلا پمانه د ازمایش امتحان سرا وفی ذالکم او پد قتلولو د بچو ساسو کې ساسو بچی قتلول بلا ان سازی مشان امتحان دے د طرفا د رب ساسو نه عظیم دی لوی الله دې مونږه ها د تکالیفونو بچ کی الله دې زموږ دنیا اخر خسته کی ها دی لوی کارونه دي شرکیات دي بدعات دي خلکو شروع کړی الله دې مونږ ټول دا غینه منه کی وعدنا موسی 30 ليله تنواده کړو مونږ د موسی عليه السلام سره د دیر د سلويخ د دیر شوش په بل ابتلا واتممنا بعشرن او پورک منگا غیلرا پلس نورو فتمم میقات ربی اربعین لیلتن نو پورشو اغا ملاقات در عبددو دو سلویختو اشارت دیتا را چه پیغمبرا اشارت دیتا را چه خپل اختیار ستانو ما بو تلوی در دیر شد پارا آلتا میدر بانی تیرکلی سلویختو اختیار ستانو چلی ری اختیار زمانه ورا پیغمبر دې اختیار نه چریږي او دې نه د بابا اختیار چریږي اگر را رسیږي وقال موسی وی موسی علی السلام له اخی خپل روح هارون علی السلام ته اغلفنی فی قومی قائم مقام جوړ شزما خلیفہ شزما زما په قوم کې واصلح و اصلاح کوا ولا تتبی سبیل المفسدین او مطابقی غادلار د فساد کوونکو ولا تتبع سبيل المفسدين او ما تابع کیږه د لار د فساد کوونکو جو څوک فساد کوي ولما جاء موسی لمیقاتنا لوی مفسد فرعون نو اواغه مفسد فرعون فلا مفسد دی اوا فرعون قوم تو ولال موسی علی السلام بارک سوی انی اخاف ان يبدل دینکم او ایذرا فی الارض الفساد اے خلقو زیاریگم موسیٰ علیہ السلام راغلے چستاسو دن بدلے او دویم زمکہ کی فساد خورے لوی بدلون کے دی دنو دو فساد اغاو فیرون او بدنامی موسیٰ علیہ السلام اوز با مفسد بلیو تا با بدنامی کلوی دا شری دے کلوی دا فسادی دے کلوی دا دو جنگی کلوی دا خپلولی ختمی کلو بسوی کلو بسوی ولما جاء موسى اركل چراغ موسى عليه السلام لميقاتنا وقت ملاقات زمنتا وكلمه ربه خبر او کیا سره رب داغن وی وی زماره به ارنی او خیماتا انظر چز او ګور ملائکتا تا الله ما تخبل زانو ها قال انوي الله لن تراني چرمانشلیده په دنیا کې ولکن انظر ال الجبه اگر ته وګوره کدا اگر په خپل حال مستقل پادشونو ما به وویني ولکن انظر ال الجبل لیکن وګوره دی غرتا فین استقر مکانو کدا اگر په خپل زیبانه ټینګ پادشو فسوف ترانی نظر دی وبویني ته مالرا ما به وویني فلما تجلى ربه ارکلا چ تجلی وګړه رب دا غل الجبل غرتا ها جعلو دکانه وی ګردو غیلرا زرا زرا سمانه ار کلا چې روحانتیا وکړه الله غرتا الله خپل آغا چمکو نورانیت غرتا چمخه مخک نو وی ګردو روحانتیا د رب العزت غلرا دکن زرا زرا وخر موسی سائقا او پریوته د حضرت موسی علی صلاتو والسلام بیوشا فلما آغا جلالی خوی پیغمبر ار کلا چوش کے راغ موسیٰ علیہ السلام نے وی وی سبحانک پاکی رتا لرے اللہ اللہ تا پاکی ہاں تسن پاکی دلی دلونا پا دنیا کے چتا سو دنیا کی نشلی دلے زتو بوبا سمیرے کتا تا وانا اول المؤمنین ایمز اول دا غالک خودن کنا ایمز اول دا مومنانونا سمانا اول مومن زیما مخی مومن نوم یعنی اول یم زو پده خبره چه ده یقین که اون گناه چه تا دنیا که سوک نشیلی ده وانا اول المؤمنين ایم ز اول د یقین کوونکو نه په دې خبره چې تا دنیا کې سوګن شلې دي دا ولې زکات په دې سترګو باندې فنا او زوال لازم او چې په کوم سي فنا او زوال لازم نو پاره ما سوګن شلې دي قال نو الله ای موسی علی السلام ان استفیتو قال الناس بشک ما غره کړی تعالی علی الناس په خلکو پسمې غوړه کړې بي رسالات په پیغاماتو زما پیغام په مخلوق ترسه اي چې کم خلق د الله پیغام مخلوق ترسه اغه الله غوړه کړې یا ساته کاغه د مخلوق په دربار کې ایشیم نه ده خدا الله په دربار کې ډېلوي خلق ده کم ان استفایتو کا عل الناس بي رسالات اي بنبوتي په پیغمبر زما ما غوړه کړې تا لره په خلکو په پیغمبرې زما باندې چې تاسو زما پیغمبرې یا غوړه کړې ما تا لره په خلکو به رسالاتې په خاص کولو تا لره په پیغمبرې سره تما خاص کړې و به کلامي او په خبرو زما تا سره بغیر دوه وحینا اې دا الله پیغام مخلوق ته رسول دا لوی ډیوټي ده دا یواز موسی علیہ السلام الله غوړه کړی کو نور څوک هم غوړه کوي وګوره نو قران د دې باره کې نور آیاتو نشته ا وسلام علی عباده الذین اصطفى او سلام دی وی بچاو دی وی د عزامونو نه په بندګانو د الله بندګان د الله کوم دی اصطفى چې الله غوړه کړی دی اسو طفا چا الله غور کړی دی نو الله څنګه غور کړی دی پس خبره غور کړی دی نو دا غیرا شی موږ لږ بیان وګورو د قران نه چې دا سه خلق قران کښتا چا الله منتخب کړی الله غور کړی د سر پاره یو دا غینه حضرت موسی علی السلام الله غور کړی دی دا رنګي انبیاء ټول غوړه کړی دي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سوره فاتر 32 نمبر آیات وګورئ د دویشتمې پاره انبیاء واسم الله چونو غوړه کړیو د انبیاء نو رستو کم خلق الله غوړه کړی بندگان خپل نو کم بندگان غوړه کړی چاغلولوی فنون وې اغلولوی لیکچرری کوي اغلولوی نوابانو سیټان الله غوړه کړی دی کنه اغلولوی فضایل والا الله غوړه کړی او کنه کم 32 آیات د فاتح دوشتمه پاره واړه وې ثم اورسن الكتاب الذين استفینا من عبادنا بیا په میراث کې ورکړې ما کتاب هغه خلکو ته استفینا چې ما غوړه کړی من عبادنا د خپلو بندګانو نه الله وی چې کوم خلق ما غوړه کړی دی په خپلو بندګانو کې نو هغه لما د خپل کتاب علم ورکړی دی چې کوم خلکو لمی کتاب ورکړی دی نو هغه می غوړه کړی دی په بندګانو خپلو کې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وسرورك ځان غوړه کې ځان بهتر کې ځان په بهتر والد بندګانو کې راځي نو قران زده کا قران خلکو ته خیا نو تب بهتر په خلکو کې ان استفیتو کال الناس برسالاتي وبكلامي فخذ واخلا اغا حکم چې درکوم تا توکم من الشاکرین شد تابدارو وکتبنا لو فی الالواحی اول کلیوما اغل را پتختو دو تورات کے من کل شیئن موعزتا اریو شید ضروری و تفسی وعز اریو شید امور ددن او وعز و تفسیلا او وضاحتا لکل شی اند پار د اریوشی نو مورو د دین فخزا بقوا نو اونی ساغل را په مضبوط والی و امر قوم کا حکم کوا خپل قوم تا ا یاخذو باحسنها چې عمل کوي هغه په خسته او اوامرو دا غي باندې یا اخذو باحسنها چې عمل کوي په خسته او حکمونو دا غي ساوريكم دار الفاسقين زرد وبخم تاسو ته انجام د فاسقانو وبخم تاسو ته انجام د فاسقانو ګورا دا خلکو انجام دې ناکارې کم چې وی فاسق ګور فاسقانو ګورا انجام د عادیانو ګورا انجام د سمودیانو ګورا انجام د فرعونانو ګورا انجام د قوم نوح ګورا انجام د قوم شعیب ګورا انجام د قوم لوط ګورا تباہ برباد میکلو جہنم یان میکلو اللہ دې موږ بچ کی